الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kwa hakika yaliyozungumzwa ni mengi, na mwenye uelewa ameshaelewa kwamba hawa ni watu gani. Kubwa la kuhusiana ni kwanza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na zaidi ya hilo hutofikia katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa elimu. Kwa ajili hiyo tunahusiana kwamba tuitumie fursa ya kuisoma dini yetu ili tufikie katika daraja ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa elimu, tumjue nani wa kumkumbatia katika ndugu zetu Waislamu, na nani wa kumweka kando katika wanaodai Uislamu ilhali wako mbali na Uislamu. Ndugu yangu Muislamu mwenye akili timamu, Abu Bakar na Umar radhiallahu anhuma na wengineo katika masahaba, lakini tamzungumza huyu Abu Bakar na Umar, ambao zaidi ya mara moja wametajwa ndani ya Qur'ani kubashiriwa pepo. Abu Bakar ni mmoja katika as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin. Umar vile vile ni katika as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin, ambao mwisho wa aya ya 100 ya surati Tauba Allah subhanahu wa ta'ala kasema radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia. Leo aje mtu mwingine ambaye hajulikani alikotoka aseme kwamba hawa ni makafiri. Nani kafiri? Ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema kwamba hawa kawaridhia, au yeye huyu anaosema kwamba huyo ni kafiri? Bila shaka hili halihitaji tochi, lakini haya tunayazungumza kwa kuwahimiza Waislamu kwanza waisome dini yao waelewe. Nakumbuka maneno ya Abu Khawla aliyozungumza katika hutuba ya Ijumaa ya wiki hii iliyopita, leo ikiwa ni Jumapili. Alisema kwamba wengi wetu Waswahili wa humukwani tunapenda sana kupia masomo ya dunia. Mtu haridhiki kufika form 4, atataka aongezwe 6, aende chuo kikuu, apate masters, apate PhD. Kinachotafutwa ni kitu gani? Apate uelewa wa dunia na kujinufaisha kiasi fulani. Lakini tumeridhika katika masala ya dini, basi mimi maamuma tu. Basi kukubali hili maana yake umekubali kwamba wewe uwe ni mwenye kukokotwa tu. Mtume sasa akatukataza na hilo, tusiwe wakokotwaji. Wewe tunahusiana tujitahidini na kuisoma dini yetu, tuifahamu vilivyo, tumjue nani wa kumkumbatia kama ni Muislamu wenzetu, na nani wa kumweka mbali ambaye anadai kuwa ni Muislamu. Wajazakumullahu khaira.